Maisha, taabu na raha. Mikondo sita. Mkondo wa kwanza. Taabu ni kiungo cha maisha, na raha nayo haikujiepusha. Dhiki nazo zimekaribishwa, starehe ndani zikapitishwa. Maisha ni bahari ya mikondo mingi. Maisha ni mti wa matandu na vingi. Maisha ni njia ya mapito na mengi. Maisha ni njia ya mapito mengi, hutukiza na kufurahisha kwa wingi. Maisha ni kama mvua na mawingu. Maisha ni sawa na kuwa safi mbingu. Maisha ni tamu na pia ni uchungu. Maisha ni yako yakiwa yangu. Maisha ni kusi humpisha kaskazi. Maisha ni matilahi shuari hayapuzi. Maisha ni ugonjwa na ni muuguzi. Maisha alonayo hayaambukizi. Nasema haya kuwakumbusha habari yake maisha kuwapasha. Tuelewe ukweli wake maisha huudhi na pia kufurahisha. Lakini raha yake hasa ni ipi? Na tabu yake hutokea wapi? Si urefu wa kimo na ufupi, si tofauti ya ufimbo na upapi. Raha ya maisha ni gani hali? Tabu ya maisha ni upi wake ukweli? Kwani duniani tumeletewa haya mawili? Nauliza la hitaji jibu swali. Raha ya maisha ni utajiri wa hela na mali? Ni kuwa na power lolote uwe ulijali? Ni wendapo usemalo isikiwe yako kauli? Ama ni kuwa na fahamu na njema akili? Tabu ya maisha ni kuwa maskini? Kuwa fukara hapa ulipo duniani? Ama kutokuwa mwema muumini, ukiondoka wenzako wasikutamani? Tabu ya maisha ni kuwa maskini? Kuwa fukara hapa ulipo duniani? Ama kutokuwa mwema muumini, ukiondoka wenzako wasikutamani? Tafsiri wenzangu, naomba nipeni, maana ya hiki kilima hasa ni nini? Aliyekitamka mwanzo ni nani? Na alokihifadhi pia tumjueni. Kilima chenyewe hiki maisha, kilianzaje? Ama ni hivi? Aisha. Ama labda ni kuwa ni maisha. Ama wasemaje nikiandika mai sha. Lakini yote haya tusiajali. Kilima bado kiko kamili, wanaopinga na wanaokubali. Maisha alitupa ni jalali. Hatukuyatapia, hatukuyajua. Hatukuyataka, hatukuyamkua. Miezi tisa uzaoni tulipokuwa, hatufahamu hata siku ya kuzaliwa. E dunia rangirangile, asokuwa na hili basi unalile. Wengine hawapendi kelele, wengine ni tabia zao zile. Yangatisha maisha yapishe, yasioridhisha. Kuishi ni uhai ukipasha, yaanzao lazima uisha. Yalivyoanza yatakwisha, sikashifu kwa kujitosha. Yalivyoanza yatakwisha, sikashifu kwa kujitosha. Kiumbe siwate kujikumbusha, haya nunuliwi dukani maisha. Chanzo si mikono, kichwa na miguu, wala kuzaliwa kiwa tayari ni mkuu. Hukujua ni Mswahili ama Mtikuu, ufahamu sana ujumbe huu. Chanzo ni matone mawili ya maji, starehe kuikamili. Tendo linalotakiwa liwe halali pale inapokutana miwili. Kisha huwa umbo la korosho, hujulikani mwanzo wala mwisho. Hukutetemeka, hukutoa jasho, huna hata moja kumbusho. Ukamea kama matandu mitini, huvini baada ya huvini. Kama mizizi ya mti ardhini, mishipa kote mwilini. Nywele kama mwanamuvu, kichwa kiroro la kifuvu, ukovuche ndio wakupa nguvu, chakula wala kwa kitovu. Wala wanya, henda wapi uchafu? Huogi husafishwi katu utoe harufu, ni wapi ulipo wewe kiraufu? Kwenye chupa ya maji na vifu. Ya kuelewa haya kiumbe, upendelea umwingi uzembe, imekujia fikra sasa kiwembe, maisha hayataki upambe. Walalamikia nyingi tabu kuwa maisha yanadharubu, lakini mwenzangu kikupatia jibu, unahakika kuwa hutaajabu? Tabu hakika ukitaka kujua, ni miezi tisa mimba kutukua, mito mama ulomsumbua na utungu kumshika ukizaliwa. Tabu hakika ukitaka kujua, ni miezi tisa mama kuchukua, mito mama ulomsumbua na utungu kumshika ukizaliwa. Nitarudia tena. Tabu hakika ukitaka kujua, ni miezi tisa mimba kuchukua, mito mama ulomsumbua na utungu kumshika ukizaliwa. Kutoona ndani ya tumbo alichopewa, ukizaliwa ni mtu gani utakuwa, juu ya yote jukumu kalichukua. Yashinda haya tabu unayoijua, tabu za uzazi chanzo ni nini? Asili yake husababishwa na kitu gani? Kiumbwa kilichokadiriwa na manani, mimba kitu muhimu na yenye thamani. Huaje kuwa na tabu iso na kifani, miezi tisa kubeba mzigo tumboni, wengine humita hawatoki kitandani, na uchungu wa kuzaa usio na kifani. Jibu ni raha, ni wakumbusheni, ile inayofurahiwa vyema sabuleni, jambo lilopendeza Rahamani, tunalofurahia sana sisi insani. Starehe kubwa kushinda zote, iliyohalalishwa njia zake ufuate, hula utamu na hata jasho usifute, hapa rahani ndipo taabu njia ipate. Maana yake maisha mwenzangu, nayo yako kwenye bongo ama ndani ya moyo? Ni kuwa na utulivu ama ni kwenda mbio? Tafuteni jibu la haya nisemayo. Tutaendelea maisha kuishi, japo hapa la koma tamshi. Msidhani haya ni ya uteshi, maisha hayahitaji ubishi. Mkondo wa kwanza nakamilisha, mazungumzo yote na yakaribisha, japo kuwa ni kweli hutisha, maisha pia ujue hukinaisha.